Gaur Euskal Artzainak Amerikitan elkarteaz ariko gira, bi gaien inguruan bereziki, lehenik Nafarroako gobernuaren ganik elkarteunek eskuratu duen diru laguntzaz, eta baita ere, biharrenekorik, urrian urte guziz bezala, elkarteunek egiten duen artzainen bestaz, ere berruetan eginen da aurten urriaren 12an. Horietaz guzietaz ariko gira, baina lehenik agurtuko dugu, Euskal Artzainak Ameriketan elkarteko Laura Igantzi gurekin zitugu, presidenta zira, elkarte hortan, ongi etorri zuri? Kaixo, mila esker. Errazu, lehen-lehenik, noiz sortu zen elkarte hau eta zein helburu edo xedeekin abiatu zen? Berez, elkarte bezala 2011an eratu genuen, baina egia da 2005. Urtetikan hasi nintzela gaia hau lantzen Lesakan, eta gero, bueno, 2006, Lesakan urte horretan izan zen beste txikitiki bat, 21 hartzai Lesakarrak bakarrik. Urrengo urtean, ja 2006an, ja edatu genuen besta Nafarro eta Iparraldeko hartzaien dako, eta hor hasi ginen ja orain arte egin izan dugun besta ospatzen. Baina 2011an ja erabaki genuen elkarte bezala osatzea Nafarroko zonalde desberdinetako hartzainak eta semealabak osatzen dugunak, eta batez ere gure asmoa da, gure gurasoen hartzai hauen bizimodua jaso, bildu eta gizarteratzea jendeak jakin dezan hartzai hauek zergatik hartu zuten hemendikan hain herrialde urrunera joateko erabakia, ze pairatu zuten han eta batzuk zergatik bultatu ziren edo beste batzuk zergatik geratu ziren, eta gero bertzaldetikan ba emigrazio hau herri bezala planteatu digula munduan zehar, ez? Denak ziren euskal artzainak, bai iparraldekoa, Nafarro, Bizkaia, naiz Gipuzkoakoak. Ordu, bueno, guzti hori landu eta zabaldu nahi dugu. Eta prezeski, ez dakit gogoan dituzun, baina badira zenbakiak, zonbat eskualdun gazte joan ziren eskolegitik? Berez, zago osatua, bai aipatzen da Nafarroan adibidez, emigrazio mailan, ez bakarrikan estatu batuetara, baina emigrazioa 20.000 personatik goiti izan zela Nafarro garaian. Baina, bueno, ba, horregatik da ingarrantzitsua gu egiten ari garen lana, ze mende hasieran joan zirenak, itxasontziz joan zirenak, haien datuak bai badira, Nueva Yorkeko hili irlatik sartzen zirenez, ba, hango registroak eta daudelako. Baina guk manejatzen ditugun datu hauek, ba ezin dira beste inondikan atera, eta horregatik da ingarrantzitsua egiten ari garen lana. Naiz eta denak ez bildu, hori argi dugu, hori zinezko izanen dugula, baina bueno, behintzat bai erakutsi alditugun gehienak, eta bueno, azken finean gehienan bizia erabakiak eta pairatu zutenak berdintsua da. Baina bai paratu nahi ditugula zenbakiak eta hori ikusi ze garrantzitsua izan zen emigrazioa gure herri honentzat. Euskal Artzainak Ameriketan elkartea gehien bat Ipar Ameriketarako joan direnetaz da arduratzen edo bilketa hori bai, egiten, bai. Gehien batez, bakarrikan horiek kontutan hartzen ditugu, ze zabaltzen badugu ikaragarri izango litzateke, ze badakigu Argentina, Chile, Mexiko, Kanadara ere batzu joan zirela. Baina, bueno, kasu honetan niri zuzenin tokatu zeidan izan zen, eraitaren emigrazioa egin zitula 22 urte Estatu Batuetan, eta 2005an konturatu nintzen ni alabe izanik, ze suposatzen zuen, ura, ordur arte ez nion inongo garrantzirik eman, eta pentsatu, non, ba, ni alabe izanik, ez banekin guzti hau, pentsatzen dut, jende pila bat egonen dela, hau behar den bezala baloratzen ez duena. Ordun, minoko katzen dugu Ipar Ameriketara hartzain bezala joan zirenak. Ze emakumeak ere joan ziren, zenbait kasotan, nango euskal jatetxetara, edo nera ma bezala, nera itarekin ezkonduta, Bat emakume bat ezagutzen dugu egin ditugun ikerketa guztietan, Eugiko emakume bat kanpera bezala lan egin zuena, baina bakarra da. Hala, oden, egiten duzuen lana da bilketa lan bat lehen bizikorik? Hori da, ba, edo zein zonaldera jaten garenean, saiatzen gara bertako artzainen datuak biltzen, lana bat egin, eta gero ba, aurten bezala, pues, berueten dugu artzai besta, daramazkigu bi urte bertan, bai, Basaburua, Ultzama, Imotz, Lantz, bueno, zonalde horretan, horretatik Ameriketara joandako artzainen datuak biltzen. Eskergarria da hortako bere burua eskaini duten bi emakume, Ana Olaiz eta Lourdes Iraizoz, ze gure elkartekin zer ikusia ez izanik ere, ba, gaia ikaragarri gustatu zizaien, eta bere burua eskaini zuten lan hori egiteko. Eta, bueno, egunta 26 gazte ja topatu dituzte, ez ditugu denen argazkiak eta izanen, baina, bueno, behintzat, gure datu baserako, egunta 26 gazte joan zirela bailar horietatik Ameriketara. Gainerat, behar da ohartarazi, belaunaldi hori desagertzen ari dela, edo joaiten ari dela. Hori da, tamales, tamales urtetikan urtera, eta, bueno, ba, behintzat nik konten nago, ba, behintzat gure elkartekin harremana izan dutena, gure bestara etorri direnak, ba, bere burua pixko bat goraipatu ikusi dutela, eta iz konten egon direla gurekin egon diren urte hauek, eta nik behinpien satisfazio horrekin gelditzen naiz. Nafarroko gobernuak dirutza bat eskaini dauzue, zer eginen duzue dirutza horrekin? Aipatzen da, ibilbide baten osatzeko asmoa duzuela? Bai, ba, bueno, ba, beti erraten, ba, pentsatzen bat zerbait imarko dugu, ez bakarrikan gure bestak, liburuak, museoak ideki ditugu Elgorriagan eta Orbetxetan, baina gerora begira ere ba, zerbait erakustea herri honetatik emigrazio hori izan zela. Orduan, pentsatu dugu Donejakue bidea pixko eta referentzia hartuta, ba, ibilbide bat egin nahi genuela, baldin eta pasatzen giren herrietatik emigrazio hori egon dela adierazten den. Nahiko genuke simbolo txiki bat ere jarri, horren erakusgarri, eta izan entzen ibilbide bat Euskal Herri barne pasatzen dena, zirkularra izango da, eta adibidez, ba, Donibane Garazin hasi, baina bidarraien adibidez egon hotela, eta iparraldetik joandako zenbait hartzai, bertako hotelan egiten zizkieten revisio medikoa, Donibane Garazin egiten zizkieten paperak, gero Bankaldude zonalde horretatik pasatuko gara, eta orditikan Urruxkatik pasatuko gara Baztan aldera. Baztan, Malerreka, Bortziriak, eta gero Gipuzkoa, Bizkaian ere, Koldo San Sebastianen laguntzarekin, ba, bueno, Gipuzkoan ere, beti izan behar dire, pasatzen garen herriak izanen dire, emigrazio jasan izan duten herriak. Eta gero, bueltan berriro Nafarroan sartu, baina honetakoan, Sakana, Lekunberri, Ultzama, Aezkoa, Orbaizeta, testeren zubitik beti, berriro Donibanera. Eta aipatu, hor batez ere iparraldeko ibilbidea diseinatzen eta sekulako laguntza izan dugula Frantsoa Joanikotena bankarrena. Zeberak mendi horiek eta ederki ezagutzen ditu eta bueno, berekin bildu ginen eta bueno, berekin diseinatu dugu pixko bat iparraldetikan joaten den bide hori. Ederki, anartean urriaren 12an Berruetan, besta Euskal Artzainak. Berruete, Basaburua. Bai, Berruete, barkatu, han izanen da besta. Gomendio bat, aintzinetik behar da erreserba egin? Bai, ba, bueno, iparraldeko kasuan Paris janari dendan daude tiketak, irailaren bat azkeroztik, 26 arte. Eta bertan erosten aldira, edo Baztanen zera ordoki jatetxean, edo Elizondoko udalan. Eta, bueno, ba, jendia animatu, egitarau polita prestatu dugu. Eta nik uste jendia gustora gonen den. Hala, ederki, ba, hortan utziko dugu gure gaurko solasaldia, Euskal Artzainak Ameriketan elkarteko presidenta, gurekin ginuen Laura Igantzi, esker mila. Mila esker zueri, eta batez ere probestu ardut eskertzeko Iparraldean Osafrain familiak Enrio Osafrain eskaintzen didan laguntza, Paris, Patricia Paris ere bai, eta nola ez, ba, menditarrak ere gurekin egongo direla urten ere gure mai giroa girotzen eta laitzen. Mila esker. Zueri.